13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 79 صفحہ نمبر 79 نیچے سے چوتھی لائن، پارا نمبر 3 آغاز رکوع نمبر 15 سورہ آل عمران آغاز آیت نمبر 64 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. یہاں تک عیسائیوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وضاحت سے بات ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلوق اور اللہ کے رسول. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا جو نظریہ ہے وہ بھی غلط ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے بارے میں بنیادی طور پر دو باتیں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نجائز اولاد ہے، اور دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا اور وہ دنیا سے چلے گئے. فرمایا یہ دونوں باتیں غلط. عیسائیوں کا نظریہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام خود اللہ ہیں، تو اللہ زمین پر آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں. تو اس کا جواب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے مریم رضی اللہ عنہا سے، تو جو پیدا ہوا ہے، بچہ ہے، بڑا ہوا ہے، تو اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا نظریہ ان کا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، تو ان کا والد خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام بغیر والد بغیر والدہ کے پیدا ہوئے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے اگر بغیر والد کے پیدا کیا تو ان کے مخلوق ہونے کا انکار کیسے ہوگا، اور ان کو اللہ کا بیٹا کیسے کہا جائے گا؟ تو یہاں اللہ نے مثال بیان فرما دی آدم علیہ السلام کی. پھر ان کا نظریہ یہ تھا کہ تین خدا ہیں، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں. تو یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان کی والدہ ہے، ان کا ماحول ہے، ان کے معجزات ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کا گھیرے میں آنا، پھر عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے فرمائی، یہ ساری باتیں بتلا رہی ہیں کہ وہ معبود ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جب ان سے علمی گفتگو فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ علمی گفتگو کو تو قبول نہیں کر رہے، تو اب ان کو مباہلہ کی دعوت ہے. تو نبی علیہ السلام نے مبالغہ کی دعوت دی اور اس پہ انہوں نے گریز کیا کہ ہم مبالغہ نہیں کرتے, ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, تو لہٰذا ہم اتنا آپ کو جزیہ ادا کیا کریں گے سالانہ, آپ ہمیں اپنے مزہ پہ رہنے کی اجازت دے. اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں سے خطاب کا حکم فرمایا. اب یہ عام دعوت ہے جو دونوں کے لیے. اس وقت یہودی موجود تھے, عیسائی موجود تھے, مجوسی تھے اور مشرک تھے, چار گروہ موجود تھے. تو ایک گروہ یہودیوں کا تھا, ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اسلام پر. ایک گروہ عیسائیوں کا تھا, ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اسلام پر. ایک گروہ مجوسیوں کا تھا جو آگ کی پوجا کرتے تھے, اور ایک گروہ ان بت پرستوں کا تھا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے, مشرکین کا تھا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خطاب کا حکم دیا ہے کن سے, اہل کتاب سے, اور اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی دونوں ہیں جو دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. تو ہمیں اب قل اے نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں, اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ جہاں جہاں لفظ قل قرآن مجید میں آیا ہے اس میں چار باتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک اشارہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے, اس لیے کہ یہ قاف دو نقطے والا اور قاف بغیر نقطے والا ہمارے ہاں دونوں ایک جیسے ادا ہوتے ہیں, لیکن قرآن مجید میں ان کے ادا کرنے میں فرق ہے. اگر فرق نہیں کریں گے تو معنی بدل جائیں گے. اگر اس کو کل پڑھیں گے قاف کتاب والے کے ساتھ تو اس کے معنی ہیں تو کھا, اور قل قاف دو نقطے والے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے معنی ہیں تو کہ. اب ان کے پڑھنے میں فرق کیا ہے, اس فرق کو ذہن میں رکھیں گے کہ زبان کی جڑ حل کے اندر لٹکا ہوا جو گوشت ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کبوا کہتے ہیں, تو یہ زبان کی جڑ اس کے اندر والی طرف لگے گی تو دو نقطے والا قاف ادا ہوگا, اور باہر کی طرف لگے گی تو اس سے کتاب والا قاف ادا ہوگا. لگانے کی جگہ کا فرق ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے, دو نقطے والے قاف کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو اس سے یہ حرف موٹا ہو جائے, اور قاف کتاب والا جو ہے اس میں نہیں اٹھائیں گے تو قاف باریک رہے گا. تو یہ قاف دو نقطے والا, اس کو زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور جڑ کو لگائیں گے کبے کے اندر والی طرف, تو اس کے معنی ہے قل تو کھا. تو ایک بات تو معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے مگر نہ معنی میں تبدیلی ہو. دوسری بات جو قابل ہو رہی کہ نبی علیہ السلام تو اسلام سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ قل, کہ آپ فرمائیں, آپ کہتے ہیں, تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت پہ پیغام نازل ہوا ہے اور حضرت نے اس پیغام کو آگے منتقل کرنا. جس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام نازل ہو اور پیغام آگے پہنچائے اس کو نبی کہتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. تیسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام سے یہ بات فرمائی گئی کہ آپ یہ جو بات آگے آ رہی ہے یہ بیان فرما دیں, تو قل نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں اس بات کو. نبی علیہ السلام نے لفظ قل جو نازل ہوا ہے اس کو بھی سات تلاوت فرمایا, کہ اس کو سات تلاوت فرمایا تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہمارے سامنے موجود ہے, اس کے اندر کوئی تغیر تبدل نہیں. اور چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ کوئی خاص بات ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور وہ خاص بات اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات ہے. تو ہمیں آپ قل اے نبی اسلام آپ فرما دیں یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تعالو تم آؤ, الی کلمتین ایک بات کی طرف, کون سی بات, سوائم برابری رکھنے والی, بیننا ہمارے درمیان, و بینکم اور تمہارے درمیان. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کا طریقہ سکھلایا ہے कि जब आप किसी से बात करें, जब आप उससे बात करेंगे और उस पर तनकीद करेंगे तो आपकी बात नहीं सुनेगा, तो उसको दावत देंगे किस अंदाज से कि इस अंदाज से जो बात मुश्तरक हो, जिसको तस्लीम करता है उसकी आप उसको दावत देंगे और फिर उसको समझाएंगे। तो फरमाया कि उस बात की तरफ आ जाओ जो बात हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, हम भी उसका दावा करते हैं, तुम भी दावा करते हो, उस दावे के मुताबिक एक मकाम पे जमा हो जाए, जो दावा हमारा है वो भी दावा तुम्हारा है, तो उस पर मुत्तफिक हो जाए। फिर जब उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे फिर दो किस्म की बातों का निखार अच्छी तरह से हो जाएगा। एक ये कि जो बात हम कहते हैं, जो अकायद हम रखते हैं उनका जायजा ले लेते हैं, और जो अकायद तुम रखते हो उनका जायजा ले लेते हैं। उस मुश्तरक बात पर जो हमारे और तुम्हारे यहाँ मुश्तरक है, अगर उससे मुताबकत रखती है बात तो दुरुस्त है, अगर मुताबकत नहीं रखती तो बात गलत है। तो लिहाजा इसका जायजा इस अंदाज से लिया जाए कि जो बातें मेरी हमारी और तुम्हारी बनी हुई हैं उनका भी अंदाजा हो जाएगा, और जो बातें मुताबकत रखती हैं उसका अंदाजा भी हो जाएगा। तो जो बातें मुताबकत रखती हैं उनको इख्तियार किया जाए, और जो बातें मुताबकत नहीं रखती उनको छोड़ दिया जाए। अब ये ऐसी माकूल बात है कि इसका इनकार कोई साहिब फहम नहीं कर सकता। तो फरमाया कि कुल या अहले किताब, ऐ नबी सलाम आप फरमाते हैं या अहले किताब, ऐ अहले किताब, तालो तुम आओ इला कलिमातिन, एक बात की तरफ। कौन सी बात? सवाइन, बराबरी रखने वाली, बैनना हमारे दरमियान, बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, वो बात क्या है? अल्लाह नाबुदा, कि हम ना इबादत करें, इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा की, वला नुशरीका, और ना हम शरीक बनाए बिही उसके साथ शैअन, किसी चीज को। अब यहां पहली बात यह है कि हम इबादत का दावा रखते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तुम्हारा दावा भी यही है कि हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो लिहाजा जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर चाहिए कि उसके साथ किसी को शरीक ना करें। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बुनियादी बातें, एक ये कि अल्लाह है, कि अल्लाह तबारक व तआला है अल्लाह का वजूद, कि अल्लाह अकेला है। दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला कायनात का खालिक है, और तीसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला निज़ाम कायनात का मुदब्बिर है, चलाने वाला है, और चौथी बात ये कि वो माबूद है, उसकी इबादत की जाए। कि दुनिया के अंदर जितने मुशरिकीन हैं, पहली दो चीज़ों में शिर्क नहीं करते, दूसरी दो बातों में शिर्क करते हैं। तो यहाँ इसलिए इबादत का जिक्र फरमाया। पहली बात जिसमें शिर्क नहीं करते अल्लाह का वजूद है, कि अल्लाह तबारक व तआला का वजूद है, इसको सारे मुशरिक मानते हैं, तो बड़ा वो भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह की हैसियत से मक्का मुकरमा में दाखिल हुए। अबू जहल के बेटे हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से भागे हैं, क्योंकि मैं अब तक मुखालफत करता रहा हूँ, अब दो सूरतें हैं, या तो मुझे ईमान लाना पड़ेगा या मुझे कत्ल होना पड़ेगा। ईमान में लाना नहीं चाहता, कत्ल होना जाहिर है गवारा नहीं, तो वहाँ से भागे। जब भागे तो एक कश्ती में सवार हुए कुछ और लोग भी थे, तो उसमें सवार हो उनकी जोजे मोहतरम नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर हुई, ईमान लाए। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि हजरत मेरा शोहर जो अब तक आपके खिलाफ लड़ता रहा है, मुखालफत करता रहा है, क्या उसके लिए भी नजात की कोई गुंजाइश है? तो हजरत ने फरमाया जो इस्लाम कबूल कर ले तो इस्लाम लाने से पहले के जो जराइम हैं वो अल्लाह माफ़ फरमा देता है। अलैहिस्सलाम यहदिम माकान कबला, कि इस्लाम अपने आने से पहले की जो चीज़ें हैं उन्हें मुनहदिम कर देता है, मिटा देता है। तो कहा कि हजरत मेरे शोहर यहाँ से चले गए हैं, आप उनके लिए अमाननामा लिख दें, मैं उनको तलाश करती हूँ और उनको मैं आपके खिदमत में लाती हूँ। امان نامہ اس لیے لکھ دیں, نشانی بھی کو دے دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے کوئی ایمان والا ان کو قتل کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تحریر لکھوا دیا اور حضرت نے نشانی کے طور پر اپنی پگڑی بھی عنایت فرمائی. اب یہ ان کو اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے چلی, معلوم کرتے کرتے ساحل تک پہنچ, پوچھا, کہا کہ کشتی میں بیٹھتے چلے گئے. اب کشتی میں بیٹھ کر وہ چلے گئے ہیں, یہ وہاں کنارے پر بیٹھ گئی انتظار میں. کہا گیا کہ وہ تو کشتی میں بیٹھتے چلے گئے, تو کنارے میں تم انتظار کر رہی ہو ان کہ وہ کیسے واپس آئیں گے, جانے والا کیسے ہوتا ہے. ایمان کی بات ہے. کہا کہ اگر میرے شوہر نے واپس نہ آنا ہوتا, اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام سے نہ نشانی دکھواتا دلواتا اور نہ اللہ تعالیٰ یہ تحریر لکھنے کا موقع دیتا. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ میرے شوہر نے آنا ہے. یہ ہے ایمان کی بات, اللہ پر اتنا بھروسہ. اللہ کا نظام ہے, جب کشتی چلی تو راستے میں تھی, طوفان آ گیا. اب جب طوفان آ گیا تو جتنے کشتی میں سوار تھے دونوں نے پکارنا شروع کیا, یا حول یا لات یا منات, اپنے اپنے معبودوں کو پکارنے لگے. جو ملاح تھا کشتی کا وہ بھی مشرک تھا, تو اس نے ملاح نے کہا, اس نے کہا کہ یہ طوفان بڑا شدید طوفان ہے, چھوٹے معبودوں کا کام نہیں بڑے کو پکارنا. اب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر یہاں سمندر میں آ کے بھی اسی کو پکارنا ہے تو پھر خشکی میں اس رہ کر اس کو کیوں نہ پکارا جائے. تو دل میں اس بات کا عہد کر لیا کہ اگر اس طوفان سے نجات مل گئی تو میں واپس جا کے نبی پاک سے خدمت میں حاضری دوں گا اور ایمان قبول کروں. اللہ کا نظام ہے, اذا ارادہ کیا طوفان ہٹ گیا. انہوں نے ملا سے کہا کہ اسے ساحل کی طرف واپس لے جاؤ اور جو اس کا خرچ ہے جو بھی ہے وہ میں دینے کو تیار ہوں, مجھے واپس ساحل پہ اتار دو. تو ان کو ساحل پہ اتارا تو آگے زوجہ محترمہ انتظار میں تھی, انہوں نے خوشخبری سنا اور یہ پگڑی بھی دکھائی دی اور یہ تحریر. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بیوی کے ساتھ چلے ہیں جدے سے مکہ مکرمہ کی طرف. اب یہ چلے تو راستے میں میاں بیوی تھے, تو میاں بیوی اور اس وقت پڑاؤ کٹتے ہوئے چلے تھے, آج کی طرح تو نہیں تھا کہ گھنٹوں کے سفر تو نہیں تھے. تو شوہر نے خواہش ظاہر کی لیکن کہا کہ نہیں, ابھی تک آپ ایمان نہیں لائے, جب تک آپ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ میرے قریب نہیں آ سکتے, یہ استقامت کی بات. تو لہٰذا نبی خدمت میں حاضر ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال فرمایا اور یہ بات کہ حضرت کے خواب تھا, فرمایا آج خواب کی تعبیر سامنے آ گئی. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل کی ایک شاخ جنت کے اندر ہے اور اس کی تعبیر سامنے آ گئی کہ بیٹا اکرمہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش آمدید کہا, مرحبا کہا. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا یہ ایمان لانا, میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات یہ کہ جو مشرکین ہیں وہ بھی بڑا اللہ کو مانتے ہیں, دوسری بات یہ کہ اللہ خالق کائنات ہے, اس کے اندر بھی کسی مشرک کو شک نہیں. آپ ہندو سے پوچھ لیں, کسی اور مشرک سے پوچھ لیں, وہ یہی کہے گا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, تو خالق ہونے میں بھی شریک نہیں. تیسری بات تدبیر کائنات, یہاں آ کے شرک ہوا ہے کہ تدبیر کائنات میں کہ اولاد اللہ کے سوا اور بھی دے سکتا ہے, اس لیے پیروں کے مزاروں پہ جا کے اولاد مانگتے. اسی طرح جو بت پرست ہیں وہ بتوں کے سامنے آ کے اولاد مانگتے. تو تدبیر کائنات کے اندر شرک ہے. اور چوتھی بات جو شرکی ہے وہ ہے عبادت کے اندر, کہ جو عبادت کے کام ہیں اس کے اندر شرک ہوگا. سجدہ غیر اللہ کو ہو رہا ہے, طواف بیت اللہ کے علاوہ باقی مقامات کے ہو رہے ہیں, قربانی اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کے ناموں پہ ہو رہی ہے, نظر نیاز نظر اللہ کے نام کی, نیاز جو خیرات ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ ہو رہی ہے. تو لہذا یہ دو باتیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل چار باتیں، ایک بات اللہ کا وجود، اس کا منکر صرف محدود لوگوں کے علاوہ کوئی ان کو منکر نہیں، خالق کائنات اس کے بارے میں مشرکوں کو کوئی اختلاف نہیں، تیسری بات تدبیر کائنات، اور چوتھی بات عبادت، اس کے اندر شرک ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، ان کی اولاد کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، تو اس طرح سے قیامت تک جتنے انسانوں نے آنا تھا ان تمام کی حقیقی وجود ایک مقام پہ جمع فرمایا، تو ایک مقام پہ جمع فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی، تو ان کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی کشش پیدا ہوئی، تو ہر انسان کی فطرت میں اللہ کا وجود موجود ہے، کہ اللہ کی محبت، اللہ کا تصور ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا، الستو بربکم، یہ نہیں فرمایا کہ الستو بخالقکم، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، یہ نہیں پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ خالق ہونے کے بارے میں شرک نہیں کریں گے، یہ ربوبیت کے بارے میں شرک کریں گے، نظام کائنات میں، کہ رب کس کو کہتے ہیں، کہ رب وہ ہے کہ جو ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اور رب وہ ہے کہ جس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہ کیا جائے۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ دنیا کے اندر یہ شرک کریں گے، یہ حاجت روا مشکل کشا میری بجائے دوسروں کو مانیں گے، اور دنیا کے اندر یہ شرک کریں گے کہ عبادت کے کام میرے ساتھ کسی دوسرے کے لیے کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں آپ دیکھیں کہ دو چیزیں بیان کی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ ربوبیت میں شک کریں گے، اس لیے اللہ نے الحمدللہ بالعالمین میں بھی اس کا اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے بارے میں اللہ نے سوال فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کہ دنیا میں جانے کے بعد تم میری وجہ کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا مانو گے، دنیا میں جانے کے بعد تم میرے حکم کے مقابلے میں دوسروں کے حکموں کو ترجیح دو گے؟ تو سب انسانوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ، کہ تیرے سوا کون رب ہو سکتا ہے، بلا کہ اے اللہ کیوں نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ رب تو ہے اور ہم رب جا کے دوسروں کو مانیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے کیوں پوچھا، یہ جواب کیوں لیا، تاکہ کل قیامت میں کسی کے پاس عذر نہ ہو کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کو کہا جائے گا کہ تو یہاں اقرار کر کے گیا تھا، تجھے کیسے پتہ نہیں تھا۔ تو شرک کس میں ہے؟ یہ شرک ہے ربوبیت میں اور شرک ہے عبادت میں۔ تو یہاں فرمایا کہ دعویٰ یہودیوں کا بھی یہی، عیسائیوں کا بھی یہی، کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ او مشترک بات ہے کیا، کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے الا اللہ، اللہ کے سوا کی، ولا نشرکا، اور نہیں ہم شریک بنائیں گے بھی اس کے ساتھ شیئن، کسی چیز کو، یہاں شیئن کہا ہے کسی چیز کو، حالانکہ معبود کس کو بنایا جا رہا ہے، معبود بنایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور جاندار کو ہم معبود نہیں مانیں گے، لیکن یہاں شیئن فرما کے ساری چیزیں جمع کی ہیں، کہ شرک کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یہودیوں میں سے بعض لوگوں ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، مشرکوں میں وہ ہیں جو آپ کی پوجا کر رہے ہیں چیزیں، بتوں میں وہ ہیں، مشرکوں میں وہ ہیں کہ جو بت کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کا چیز ہے، بعض لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں، بعض ہے جو گائے کی پوجا کر رہے ہیں، تو اس کے اندر جاندار غیر جاندار سب قسم کے معبود آ گئے لفظ شیان کے اندر، جو قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ہم شرک نہ کریں، نہ شریک کریں اس کے ساتھ یعنی کچھ بھی، ولا یتخذ، اور نہ بنائے بعضنا، ہمارا کوئی، بعضن، کسی کو، اربابن، رب من دون اللہ، اللہ کے سوا، کہ کسی کو اللہ کے سوا رب نہ مانے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتخذوا احبارهم و رهبانا اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہ یہ اہل کتاب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کی بجائے رب مان لیا، اور پھر یہ کہ وحدانیت کی اور توحید کی دعوت صرف نبی علیہ السلام نے نہیں دی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی کی دعوت دی ہے، کہ ہر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو لہذا یہاں بھی اسی بات کو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، اور جن کو تم مانتے ہو ان نبیوں کی دعوت بھی یہی تھی، تو لہذا یہ مشترک بات ہے۔ اب یہاں یہ بات کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ مانے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایمان لائے، یمن سے تعلق تھا، حاتم تہی جو مشہور صحابی گزرا ہے یہ اس کے بیٹے تھے، حاتم تہی عیسائی مذہب پر تھا اور اس کا انتقال عیسائی مذہب پر ہوا، اس کے بعد یہ یمن کا علاقہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو یہ عدی بن حاتم یہ بڑے سردار تھے قبیلہ تہی کہ یہ وہاں سے فرار ہو گئے، یہ وہاں سے فرار ہوئے تو ان کی ہمشیرہ وہ گرفتار لوگوں میں سے تھی، نبی علیہ السلام خدمت میں جب اس کو پیش کیا گیا تو پتہ چلا کہ حاتم تہی کی بیٹی ہے، تو حضرت نے اس کا اکرام کیا اس کے والد کی سخاوت کی وجہ سے، اللہ نے توفیق دی، ایمان لائی، ایمان لائی تو یہ بات گزارش کی کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کو تلاش کروں اور اس کو بھی ایمان کی دعوت دوں، تو اللہ نے متاثر کیا، وہ چلی اور اپنے بھائی کو جا کے تلاش کیا اور ان کو جا کے نبی علیہ السلام کی صفات بتلائیں، تو یہ عدی رضی اللہ عنہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے، تو یہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ تو ان کے مختلف واقعات میں ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اس بات کو نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے چار وجوہات سے، ایک یہ کہ نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے معجزے کے اظہار کے طور پر، معلوم ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور دوسرا وہ تلاوت فرماتے تھے دعوت دین کے لیے، قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے کہ جس کے اندر دین کی دعوت ہوتی تھی، تیسرا یہ کہ نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید سکھلانے کے لیے، اور چوتھا سبب تلاوت کا وہ عبادت کے طور پہ تھا کہ نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی حضرت تلاوت فرماتے تھے قرآن مجید کی عبادت کے طور پر۔ تو یہاں نبی علیہ السلام نے، کیونکہ یہ یمن والے عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کے مالک تھے، تو حضرت نے ان کے سامنے آیت پڑھی اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ، تو عدی بن حاتم نے فوراً کہا، اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ یہ اپنے درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء کو اللہ کی بجائے رب مانتے ہیں، تو عدی بن حاتم نے کہا کہ حضرت باقی بات تو ٹھیک ہے، جب آ کے حضرت کے خدمت میں بیٹھے تو انہوں نے صلیب سونے کی اپنے سینے پہ لگائی ہوئی تھی، علامت کے طور پر صلیب کا استعمال کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اتار، ہذا الوثن، یہ وثن ہے، ایک ہے صنم ایک ہے وثن، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بت ہے، تو صنم اور وثن میں کیا فرق ہے؟ صنم کہتے ہیں اس بت کو جس کی شکل و صورت بنی ہوئی ہو وہ صنم ہے، اور وثن وہ ہے جو شکل و صورت جس کی نہ بنی ہوئی ہو وہ وثن ہے، تو یہ صلیب کی شکل تھی، کسی بت کی شکل نہیں تھی، اس لیے اس کو وثن فرمایا حضرت، کہ یہ وثن ہے یعنی یہ بھی بت ہے، اس کو اتار، تو انہوں نے ایک لمحہ تاخیر کے بغیر اس کو اتارا۔ اب نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو یہ فرمایا کہ اہل کتاب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے علماء کو، درویشوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے، تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت ایسا تو نہیں ہے، ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا، ما نعبدہ، ہم تو ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ تمہارے ان علماء نے جس چیز کو حلال کہا ہے تم نے مانا ہے، جس کو حرام کہا ہے تم نے مانا ہے، اگرچہ تمہاری کتاب میں وہ چیز حرام ہے لیکن تمہارے پیشواؤں نے کہہ دیا حلال ہے، تم نے اپنے پیشواؤں کی بات کو مانا ہے، کتاب کی بات کو نہیں مانا. کیا یہ حقیقت نہیں؟ فرمایا حضرت یہ تو صحیح ہے. فرمایا اسی کو رب ماننا کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کا اختیار تم نے اپنے علماء کو دیا ہے. جب اپنے علماء کو تم نے اس کا اختیار دیا ہے تو ان کو یہ رب ماننا ہے. تو حضرت علی بن حاتم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ میں خود عیسائی مبلغ ہوں اور ہمارے ہاں یہ بات رائج ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا کہ آپ یہ بات کہہ دیں کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ مانے. اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے. اشکال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی تو یہ بات موجود ہے کہ ہم نے بھی اپنے علماء کو حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے. کہ ہم تقلید کر رہے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو امام صاحب نے جس چیز کو حلال کہا ہے ہم اس کو حلال مان رہے ہیں، جس کو حرام کہا ہے ہم کو حرام مان رہے ہیں. تو کیا یہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں اپنے علماء کی؟ کیا ہم پہ یہ بات نہیں ثابت ہو رہی؟ بس یہاں ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں، باقی انشاءاللہ تفصیل کل ہوگی. بات یہ ہے کہ وہ علماء جو یہودیوں اور عیسائیوں کے تھے وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں حلال اور حرام بتلاتے تھے. کہ اللہ نے چیز کو حلال کیا ہے وہ اس کو حرام کہہ دیتے تھے، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کہہ دیتے تھے. یہ آئمہ مجتہدین یہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرتے. وہ باتیں جو جن کا حلال اور حرام ہونا واضح ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتے. جن چیزوں کا حلال و حرام ہونا واضح نہیں ان کا حلال و حرام ہونا قرآن اور حدیث کے اشارات سے معلوم کر کے ہمیں بتاتے ہیں. تو تقلید کے معنی یہ ہیں کہ اپنی ذاتی رہ پر اعتماد کرنے کی بجائے جو اس شعبے کا ماہر ہے اس کی تحقیق پر اعتماد کرنا. تو یہ حضرات آئمہ مجتہدین تحقیق کرتے ہیں، اپنی رائے پیش نہیں کرتے، تحقیق کرتے ہیں کہ یہ بات یہ چیز حلال ہے حرام ہے، کہ اس کا اشارہ قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں موجود ہے، اس کی روشنی میں بتاتے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلال و حرام کا فیصلہ نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طیبات کا حلال ہونا بیان فرماتے ہیں اور خبائث کا حرام ہونا بیان فرماتے ہیں. تو اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی فیصلہ نہیں کرتے حلال و حرام کا، فیصلہ اللہ کرتا ہے. اور یہ آئمہ مجتہدین بھی حلال و حرام کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ یہ حلال اور حرام جو واضح ہے اس میں تبدیلی نہیں کرتے، اور جو واضح نہیں ہے قرآن اور حدیث کے اشارات کی روشنی میں اس کی نشاندہی کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو شرک نہیں کہا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ نجات کا ذریعہ قرار دیا جائے گا. اس کو ذہن میں رکھیں گے، باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو صحیح فاہم صحیح توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.